mara nyingine tena Maua Music Center inakuletea matoleo mapya ya TM Music uliokuwa ukisubiri kwa hamu kubwa. Sioshwi dhambi zangu. Toleo jingine ni liitwalo Beba Msalaba Wako. Nawe beba msalaba wako, alafu unifuate. Matoleo hayo yenye nyimbo zilizoimbwa kwa umahiri na waimbaji zaidi ya 200 yanapatikana Maua Music Center, Magomeni Usalama, Dar es Salaam. Ama piga simu nambari 0716-313488. Ni 0716-313488. Ama unaweza wasiliana na Maua Music Center tawi la Mwanza kwa namba zifuatazo: 0784-540502. Na irudia 0784-540502. Na namba nyingine 0714-805665. Yani 0714-805665. Fika makutano ya Liberty na Nyerere Road lilipo gorofa la Chale White. Na kwa wakazi wa Mbeya, fika lunchtime pale Soweto. Ama pia waweza wasiliana na Maua Music Center tawi la Mbeya kwa namba zifuatazo: 0753708610, 0753708610. Pata nakala yako sasa ya matoleo mapya ya TM Music kupitia Maua Music Center.